Musicòpolis, la capital de la música, amb Emma Clan. Aún me cuesta admitir que eras lo mejor. Pero el día amanece y nada me parece la mitad de perfecto como cuando tú estabas aquí. Y es tan corrosivo este dolor y esta casa en ruinas que soy yo, soy yo. Y es que estoy todo roto dentro, estoy todo roto y deshecho, estoy todo roto y no quiero seguir así. Otra trampa en un cajón, zancadilla corazón. Y es que amor recalentado, no, no, nunca fue de tu agrado. Y yo no me acostumbro a la escarcha de mi habitación. Y es tan corrosivo este dolor y esta casa en ruinas que soy yo. Todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho, estoy todo roto y no puedo seguir así. Estoy todo roto y no puedo seguir así. Estoy todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho. Com us dèiem, era Emma Clan amb la cançó anomenada Roto por dentro. Estic ben trencat, és una extraordinària balada aquesta cançó que acabem d'escoltar des del Memòries d'un espantapàjaros que varen publicar l'any 2008. I això que sentirem ara mateix és una de les cançons que ens arriben amb el segon disc, preciós disc al meu entendre, de Manel. Amb molt bona música ens acompanyen amb la cançó Boomerang de l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura. És un dels senzills d'avançament. Ignasi, jo li escoltava, mirava-me. Per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no et puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum. Si et quedes si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure t'ompliré els ulls de flors. De dia quan despertis vull estar al teu cantó. Vull tenir les mans buides. se tanquin les portes, jo t'obriré el balcó. Quan creguis que estàs sola, podràs cridar el meu nom si et quedes. Ah, ah, ah, si et quedes amb mi. Ai, ser l'ombra del teu cos si et quedes. Ah, ah, ah, ah, si et quedes. Ah, ah, ah, si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. Quedes amb mi. El directe fantàstic de Sopa de Cabra amb l'estiu dels anys i ara el record d'una època ja desapareguda, almenys per la bona música de les pistes de ball. Odyssey amb Use It Up, Wear It Out. Thank you. Come and get your song. ritmes molt ballables amb un senzill que va aparèixer al llarg del passat 2010, concretament va ser el mes de juliol i que també va ser inclosa dins d'una recopilació estiuenca anomenada We Love Summer, concretament aquest 2010, amb la Victoria Hansen a la composició i Agro Santos a la interpretació d'aquest Candy que acabeu d'escoltar. Una altra de les cançons que recuperem des del 2010 és el Gràcies de Despistau. Esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí. Caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí. Seré lo que fui para ti una vez, pero puedes contar conmigo. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí. Aprender a ser sin ti. Please, Mr. President! I used to have a good job, working 40 hard hours a week. Had money in the bank and a mortgage I could meet. But then they started to lay off and they got hold of me. Now that needle banger trying to put me in the street. Please, Mr. President, lay some stimulus on me. Please, Mr. President, lay some stimulus on me. 'Cause I'm just a working man, trying to feed my family. I'm playing this for you, my president. I'm not scared to break a sweat. I'm not looking for a bailout, but I gotta pay my debts. I don't know how to be a bad guy. I'm not gonna steal and rob, but if I'm gonna feed my children, I gotta have some kind of job. Please, Mr. President, lay some stimulus on. Please, please, please, Mr. President, place some stimulus on me. A Musicòpolis, la capital de la música, tot sona diferent. Agro Santos amb Candy, Despistaos amb Gràcies o Guitar Shirley amb Please, Mr. President.